राम यह प्रवचन प्रण सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। ये आए कि आप नहीं सोचो तो आज शाम को क्या खाएंगे इसका भी मत सोचो, कहाँ रहेंगे, कैसा होगा, रात में कहाँ रहेंगे, ये भी मत सोचो। और सोचो तो जन्म के बाद क्या होगा और अंत जन्म में क्या होगा, ये भी सोचो। अधूरी जानकारी, अधूरी बात अच्छी नहीं रहती है, एक। दूसरी बात, गीता में आया है उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपने आप का उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। तो अपना उद्धार, अपना पतन केवल अपने हाथ की बात है, ये खूब समझने की बात है। बढ़िया, कोई दूसरा उद्धार कर देगा, दूसरे ने पतन कर दिया, ऐसी बात नहीं। हमारे से ऐसे प्रेरणी पाप करवा लिया, अब हमारी ऐसी दुर्गति दूसरे ने कर दी, खास आप है आप, ये बड़ी मार्मिक बात है। अपना उद्धार अपने को करना चाहिए, अपना पतन अपने आप को नहीं करना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। आप ही अपना बंधु और आप ही अपना शत्रु है, ये दो बात हुई। नहीं सोचो तो बिल्कुल मत सोचो कि क्या होगा, दिन में क्या होगा, रात में क्या होगा, फिर क्या होगा। और सोचो तो फिर जन्म के बाद भी सोचनी चाहिए, और वो सोचनी चाहिए, न सोचने में मैं पक्षपात में नहीं हूँ। ये तो बात बताई आपको, दोनों में से एक कर दो, हम एक के ही पक्षपाती है, स्वयं को सोचना है और स्वयं को अपना उद्धार करना है, अपना पतन नहीं करना है। आप हम कहाँ हैं ये एक देखने की बात है विशेष। आप हम भारतवर्ष में हैं, भारतवर्ष है ये बहुत श्रेष्ठ माना गया है भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने देश हैं, सैकड़ों देश हैं छोटे बड़े, उनमें ये भारतवर्ष सबसे उत्तम माना गया है। जैसे अपना शरीर है, शरीर में हाथ है, पांव है, शरीर है, सब सबसे मुख ये हृदय देश माना गया है, मध्य। ऐसे भारतवर्ष है, वो पृथ्वी का कलेजा है, हृदय है, ये मुख्य देश है। इसमें किए हुए पाप और पुण्य भी फलित होते हैं, मुक्ति भी होती है, कल्याण होता है। दूसरे देशों में इतना बढ़िया नहीं होता है, ये देश बहुत पवित्र है, इसमें उन्नति आप जल्दी कर सकते हैं। तो अपने आप की अपने उन्नति करना है, और अपने आप से ही अपनी उन्नति करना है। और यहाँ खास बात यही है, अपने उद्धार की बात ही है, अब अपने पतन की बात ही अपने हाथ में है। तो अभी कलयुग का समय है, कलयुग के समय उद्धार जल्दी होता है। जीव अपना कल्याण चाहे तो अभी बहुत जल्दी कल्याण होता है कलयुग में। पाप करने के लिए भी अभी ऐसा कलयुग है जो बहुत पतन करता है जल्दी, तो पाप का तो सहायता मिलती है अभी, भगवत भजन में धर्म में सहायता नहीं मिलती है, परंतु उसका फल बहुत विशेष होता है। धर्म पालन करने में कठिनता होती है, पर धर्म अभी मौका बहुत बढ़िया है, और कल्याण बहुत जल्दी होता है। दूसरे युगों में इतना जल्दी कल्याण नहीं होता था जितना इसमें कलयुग में होता है, और देशों में इतना नहीं होता जिसमें इस देश में होता है। इस देश में भारतवर्ष में भी ये अंतर्भेद कहलाता है, इधर जमुना और गंगा जी, ये गंगा और जमुना के बीच का देश है, ये बहुत पवित्र देश है, विशेष पवित्र देश है। गंगा जमुना जिसको मिल गया है, फिर वह संगम त्रिवेणी सरस्वती भी माँ मिलती है, तो ये गंगा जमुना के बीच का देश बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, विशेष पुण्यदायक है। और अपने यहाँ जमुना जी के किनारे, जमुना जी के किनारे मथुरा का देश, माथुर देश है बहुत, जैसे काशी है ऐसे मथुरा है, काशी है, कांची है, अवंतिका है, द्वारिका है और माया है, ये विशेष पुरिया है, सब तेते मोक्षदायक का। तो मथुरापुरी में ये वृंदावन है, माथुर देश है, बड़ा पवित्र देश है। यहाँ स्वाभाविक ही आप देखो ऐसा आपको हरेक गांव में नहीं मिलेगा, राधे राधे राधे हो रहा स्वतः। यहाँ कोई अलग शिक्षा हो अलग बात हो जैसी बात नहीं है, जैसे दूसरे जन्म थे जो यहाँ जन्म थे पैदा हुए मरते ऐसे ही मरते हैं, बीमार होते हैं वैसे ही होते हैं, लेन देन वैसे ही, व्यापार वैसे ही, बोलचाल वैसे ही, व्यवहार वैसे ही, घर वैसे ही, परंतु यहाँ राधे राधे कितना विशेष होता है, ऐसा रीति नहीं होता है। मंदिर है, कीर्तन है, समाज है, रासलीला है, कथा है, समाज है, समाज होता समाज, वो यहाँ होता है, हरे युग इतना नहीं होता है। तो ये देश में विशेष देश भारत, भारत में विशेष देश अंतर्भेद, उसमें भी फिर खास वृंदावन मथुरा, ये बहुत विशेष माना गया है। तो इस देश में भजन स्मरण का महत्व बहुत ज्यादा है, तो महत्व इसका जो पाप का फल भी इसमें ज्यादा होता है। जमीन बढ़िया होती है वहाँ धान के बीज बढ़िया होते हैं तो घास के बीज बढ़िया होते हैं, वहाँ आम को बढ़िया होते हैं तो बम्बूल भी बढ़िया होते हैं, फल बढ़िया होते हैं, सूढ़ भी बढ़िया बढ़िया होती है, क्योंकि जमीन है जैसा बीज हो उसके अनुसार उसको बल दे देता है। घी वो दूध है, ये निरोग हो तो निरोग बढ़ाते हैं, रोगी को ये रोगी बढ़ाते हैं, जो होता है वो आत्मसात उसके साथ हो जाते हैं, दूध है ना ये उसके साथ हो जाता है। तो इस तरह से ये देश साथ होता है, तो सावधान रहना चाहिए कोई पाप न बढ़ जाए, हर एक जगह सावधान रहना है, यहाँ विशेष सावधान रहना है, और समय हमारा भगवान में लग जाए, विशेष सावधानी से भगवान में लगाना है। यहाँ का महत्व ज्यादा है, और ये जो उम्र है ये खत्म सब जगह होती है उसी रफ्तार से, और देशों में भारत के सिवाय दूसरे देशों में, अपने देश में, भारत में गंगा जमुना किनारे और दूर उम्र खत्म सब में जल्दी हो रही है, जीवन का समय थोड़ा रह गया है, रहा इसका पता नहीं है, परंतु इतना बीत गया है इसका पता है, बहुत समय खर्च हो गया है, 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष आ गए, तो इतने वर्ष तो खत्म हो गए, अगर यह वर्ष कितना होगा इसको कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं। मरने की रीति बालक जब गर्भ में आता है तब से लेकर 100 वर्षों की उम्र तक, मरने में सब वर्ष सब महीने सब दिन सब घंटा खुली है, जीने का पता नहीं है, काम अपने करना है, फिर कब करोगे वो अलग समय नहीं आएगा, यही समय है, और ये अभी जो माँ का आया है यह समय है, अभी जल्दी काम कर ले तो हो जाएगा भाई, रह जाएगा तो फिर ये दूसरा नहीं करेगा, आत्म में ही आत्मनो बंधु, आत्म ही हमारी पूरा आत्मना, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है, तो एक एक को खुला ऐसा करना चाहिए, भरोसा नहीं रहना चाहिए, धन संपत्ति खर्च करना हो जल्दी करो, भजन स्मरण करना हो जल्दी करो, दान पुण्य तप करना हो तो जल्दी करो, उपकार करना सेवा करना हो तो जल्दी करो, पता नहीं सही होगा कब प्राण निकल जाए। किया सा तो कर लिया, अर लिया यूं ही रहा। ये प्राण जात दसमों का कथा ऐसी सुनी हमने। रावण जब मरने लगा ना, प्राण जाने लगे, तो भगवान ने कहा भाई आज एक नीति को जानने वाला, एक शास्त्रों को जानने वाला प्राणी उठ गया। आज बहुत बड़ा विद्वान था ये रावण। भाष्य मिलता है वेदों पर, परमार्थ प्राप्त टीका है संस्कृत की गीता पर, उसमें श्रुतियां देते हैं, उस श्रुतियों के नीचे रावण भाष्य ऐसा संस्कृत में भाष्य लिखा हुआ है, और रावण संहिता है श्लोकबद्ध, मेघनाद और रावण का संवाद है, उसमें जो पूछा उसको उत्तर देते हैं, जैसे भृगु संहिता है। क्यों ऐसे थी, एक बार बात हो गई बताऊं। हम गोरखपुर से कहीं जा रहे थे, उस गांव का नाम अभी याद नहीं है, वो गांव आ गया, और भाई इसमें रावण संहिता बताते हैं गांव, तो चलो रावण संहिता से मिलेंगे। उस पर हम गए, उनसे पूछा कि हमारा एक मूक प्रश्न है, मूक प्रश्न मैं बोलूंगा नहीं, बताओ मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दो। तो भाई गया भीतर से जाकर वो श्लोक लिख लिया, किसका उत्तर दिया रावण ने, ये कहा है कि ये प्रश्न ज्योतिष का नहीं है, ये प्रश्न का उत्तर ज्योतिष के अंतर्गत नहीं है, ये ज्योतिष से बाहर का प्रश्न है, मन मुक्ति का है ये, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, इसका प्रश्न उत्तर देगा नहीं कोई ज्योतिषी, इस बात ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, ये गलती होती है। ये बात बताई, एक हमारे प्रश्न था, ये जो विद्यावती मैया ने बनाया है ना मंदिर, तो इनके बड़ी चिंता थी कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा कैसा होगा, बड़ी चिंता थी, तो वो प्रश्न मैंने किया कि मंदिर बन जाएगा, बनेगा मंदिर, ऐसा उत्तर आया और मंदिर बन गया, बहुत वर्षों की बात है। तो दो प्रश्न पूछे थे मैंने, दोनों उत्तर अच्छा आया, ये रावण संहिता का उत्तर है, वो मेघनाथ पूछता है, रावण उत्तर देता है, श्लोकबद्ध संस्कृत में श्लोकबद्ध। राम जी भी कोई बात पूछे तो बोलता नहीं, स्मरण बोलता नहीं, कोई प्रश्न करेगा तो नहीं, ऐसा है। तो इतना बड़ा रावण था, तो मरने लगा तो भगवान ने कहा राम जी ने कि आज एक बड़ा विद्वान पृथ्वी से उतर उठ गया। तो लक्ष्मण ने जाकर के पूछा, कोई पूछ रहा तो पूछ लो, अभी प्राण शेष है, निकल गया श्वास, जाकर पूछा तो बोलने बोला नहीं, तो पूछा तुम कहाँ खड़ा है, माथे के ऊपर खड़ा है, वो ब्राह्मण है, चरणों में जाकर पूछो, माथे पर कैसे बोलेगा, तो चरणों में जाकर पूछा, रावण कोई बता रहे तो तपस्वी कोई काम करना हो जल्दी कर लो, देरी का पता नहीं है, मेरे मन में थी मैंने कर लिया और मन मन में रह गई। एक तो विचार था कि ये चंद्रमा जो घटता बढ़ता है नहीं, रोजाना सूर्य अस्त हो चंद्रोदय हो जाए ऐसा कर दो, एक मेरा विचार था कि अमृत ला करके समुद्र में दे, समुद्र मीठा हो जाए सब करवाना रहे, एक स्वर्ग में ऐसे सीढ़ी बना दू कोई जाए आए हो आज, ऐसा करना था मेरा, बस ऐसे ही रह गया, मर गया। तो तुम्हारे कोई काम करना हो जल्दी कर लो, मर जाओ फिर नहीं होगा, ये प्राण जात दशमुख कहा, ऐसा कोई थे प्राण जात दशमुख ने ये बात कही, तो काम करना हो जल्दी कर लो, करना कौन सा ये उद्धार का काम, और काम तो हो जाएगा ही, दूसरे कामों के लिए तो कोई बात नहीं है, कोई कर लो तो न कर लो तो दोनों ही है, संसार काम सुधर गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, परलोक का काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, सुधर गया तो सुधर गया, संसार काम तो बिगड़ में जाएगा सब, बहुत काम किए, बहुत रुपया कमाया, कई मकान बनाए, कई छोरों की शादी कर ली, कई मुकदमा पर विजय कर ली, अंत में पूछ गया हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मृत्यु होगा, इतना भी इतनी सूर्य का ब्याह किया है, इतना मकान बनाया है, इतना मुकदमा विजय करी है, इतना धन इकट्ठा कर लिया है, ये कुछ काम नहीं, कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, अंत में कुछ नहीं किया क्या फायदा है बताओ, धन इकट्ठे क्या काम है जो छोड़ मैंने किया। इतना ही हमने काम किया है, ऐसी बात है। तो भजन स्मरण करके अपना उद्धार जल्दी से जल्दी कर ले। तूर्णम यते इतना पते इतना मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं आवे तब तूर्ण जल्दी करो भाई, समय खाली मत जान दो, जितना समय है वो लगाओ भगवान में, तो निहाल हो जाओ, नहीं तो ये बार बार मौका मिलेगा नहीं। अरे वृंदावन का मौका भी बार बार नहीं मिलता है, आप देखो विचार करो अपनी उम्र में, ये बार बार मिलता है क्या? ऋषिकेश स्वर्गाश्रम सत्संग में जाते हैं तो हरेक भाई को हरेक समय में नहीं मिलता है। गृह कार्य नाना जंजाला के अति दुर्गम शैल विशाला, विशाल शैल पर्वत आदि तरह तरह काम धंधे होते, कोई मर गया किसी का ब्याह करना है, कोई जन्म गया, तरह तरह की बात आती है, पूरा समय मिलता नहीं है। और मिल गया है तो इसको सत्य अच्छे तरह से लगाओ, समय निरर्थ न चला जाए। भगवान नाम जप करो, कलयुग में नाम जप की महिमा ज्यादे है, दान पुण्य की महिमा ज्यादे, अन्न दान की बड़ी महिमा है, गरीबों की रक्षा करने की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी। अभी पटवारी जी ने एक काम किया, अभी एक गरीबों को सस्ते में साड़ियां मिले, बड़े ढंग से काम कर रहे हैं, बड़ी बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं, बड़ी उदारता से काम कर रहे हैं, और भाइयों ने साथ दिया, और क्यों ने साथ दिया है कि थोड़े थोड़े मूल्य में घरों में साड़ियां मिल जाए, कपड़ा गरीब वर्ग कपड़ा नहीं है, अन्न नहीं कह दे कपड़ा नहीं है, उनको सस्ते दामों में मिल जाए, बड़ी बुद्धिमानी से काम किया है। इस तरह से कोई काम करना हो दान पुण्य का तो कर लेना चाहिए, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं है। पुस्तक भी अच्छी छप जाए, सस्ती मिल जाए, सबको मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। वो भी बड़े काम तेजी से कर रहे हैं, गीता प्रेस में भी काम ठीक हो रहा है, सुधार की आवश्यकता है, वहां भी विशेष ध्यान देने की बात है, आवश्यकता है सुधार की, बड़ी भारी आवश्यकता है। सुधार किया जाए तो बहुत किया जा सकता है, अपने भी सत्संग में सुधार कर तो बहुत, प्रचार कर तो बहुत किया जा सकता है, बहुतों को अच्छी अच्छी बातें मिल सकती है, लगन हो अपनी तो ठीक होगा। यदि भावों का पता नहीं है, लगन भी हर समय रहेगी इसका भरोसा नहीं है, भाव भी बरोबर ठीक रहेगा इसका पता नहीं, संग भी बरोबर मिलेगा पता नहीं, उत्साह भी बरोबर रहेगा इसका पता नहीं, और कहने सुनने वाला मगर संयोग भी बना रहेगा इसका भी पता नहीं है, शरीर स्वस्थ रहेगा कि बीमार हो जाएगा इसका भी पता नहीं है। तो संयोग मिल जाए सो मिल जाए, जैसे वृक्ष से पत्ता टूटता है तो एक दो आता है, हाँ पत्ता झड़ते, हाँ वो क्या भी सर्व पत्ता झड़े नजर कहाँ दूर पड़ेंगे जाए, पात झड़नता यूं कहा सुन तरवर बनराय, अब आ गए पात झड़नते यूं कहा सुन तरवर बनराय, अब के पिछड़े नहीं मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए, कहाँ पड़ेगा पता नहीं है, अब मिलना है नहीं, पत्ता पीछा कहाँ लगेगा पैसा करके पता नहीं, ऐसे अब मौका मिल गया है, अब टूटे बाद में पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या पता क्या दशा होगी, ये बात है। बात झड़नते ही होगा सुन तरवर बन रहा है, अब के बिछड़े कहाँ मिलेंगे बताओ, बिछड़ बिछड़ी गया सदा के लिए, ऐसे ही ये शरीर बिछड़ जाएगा तो बिछड़ गया बस, घड़ा जैसे नीर का फूटा जैसे ही प्राण तन तन से प्राण छूट, प्राण छूट जाएगा, फूट गया फूट गया फूट ही गया फूट ही गया, तो वो पीछा होते ही हो गए नहीं, वो घड़ा पीछा घड़ा बन जाए नहीं होगा, ऐसे छूट गया तो छूट गया छूट ही गया, ऐसे कोई समाचार नहीं पीछा कहाँ गया कैसा आया इसका पता नहीं है। हमारे शास्त्रों में बड़ी बातें बताइए, बहुत विचित्र विचित्र बातें बताइए। आज वो कर्म विपाक देगा तो कर्म विपाक पुस्तक देगा, बहुत दामी है। क्या क्या पाप किया है, क्या इसका फल है, क्या प्रायश्चित है, तीनों बातें लिखी है मैंने। पता है 1987 अध्याय, 1987 अध्याय है उसे, मूल मूल से तोड़ा है। यही बात है सूर्य गरुण का, ये कौन सा पाप किया है, कौन से पाप का ये फल है, इसका प्रायश्चित क्या है, यार ये फल होगा ये होगा। उसका गर्भपात की बहुत विशेष बात लिखी, बड़ा भयंकर फल होगा, पुत्र नहीं होगा, बंध्या हो जाएगी, गर्भ गिर जाएगा, पैदा होगा नहीं और जलोदर हो जाएगा, ये रोग होगा, ये सब लिखे हुए कर्म विपाक पुस्तक है। कितना शास्त्र है हमारा, अर्थ हो गई है अलग अलग, ये प्रायश्चित है, ये पाप हुआ ये फल होगा, ये प्रायश्चित है पाप शांत करने का। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और सत्संग का फल मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो तिकमको मनाला, सत्संग से परिवर्तन जल्दी होता है। इस बात हमारे तो सत्संग पर बहुत विशेष आग्रह रहता है, देखा है हमने अपने पर भी दूसरों पर भी आदर्श किया, आजमाइश किया, बहुत जल्दी काम होता है, बदलता है भाव एकदम सत्संग में नहीं बदलता तो फिर और जगह बदलने कोई उम्मीद नहीं है।